วันนี้เป็นวันสิ้นเดือน8ต้นเหลืออีก2วันพระ8ค่ำที่ว่าค่ำเป็นวันอาสาระว่าแล้วก็วันหนึ่งค่ำเข้าวันสาระแห่งวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องกายเยกายามุนิอะไรมุปสีวิหารติพูดเรื่องของกายแต่พูดมาก่อนนั้นก็เรื่องอสุภกรรมฐานนี่คือข่าวเรื่องสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเป็นคารวะนิสัยเป็นกษัตริย์ดังนั้นยังไม่มีศาสนาเลยจงกระทั่งท่านมาเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะจึงอุทานว่ามันประชาดีนักแลจึงได้มีความไปค้นคิดในวังอารมณ์กรรมฐานเกิดขึ้นต่อพระพุทธองค์เมื่อเป็นสิทธิ์ทักษุมานยังเป็นครองคารวาสอยู่นี่คืออารมณ์กรรมฐานเกิดต่อสิทธิ์ทักษุมานจึงได้ออกเห็นวังเป็นราชาพี่ดีมาจึงได้ออกแสวงหาหมู่กระทั่มจนสำเร็จมีเรื่องอารมณ์จนกระทั่งศาสนาเกิดขึ้นในโลกแต่มาพุทธองค์ก็ประกาศศาสนาจนเราทั้งตัวนี้ทีนี้มันนึกถึงชีวิตหลวงพ่อเองไงสมัยเป็นนิสัยฆราวาสตั้งแต่จำความได้มาไม่สนเคยบวชเองเป็นเด็กวัดก็เป็นวัดธรรมดาวัดศึกษาเราเรียนคำว่าปฏิบัติพระกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้เรื่องกระทั่งจึงมาเรียนนักธรรมตรีโทจึงไม่รู้ว่าสมถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างไรและแนวทฤษฎีเรียนในตำราเป็นแนวปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่จนกระทั่งได้ออกมาจากเป็นสมณะเพื่อมาอยู่กับในเบอร์มาครองอาวาสไหลไปตามกระแสละแสโลกครอบงำนี่นี่ใส่อาวาสแต่นี่มาเทียบดูคนอย่างรอบวัดเราเนี่ยเขาก็เหมือนเรามาแต่ก่อนหลวงพ่อพิจารณาอยู่เสมอเขาไม่สนใจเรื่องวัดวารามเรื่องพระสงฆ์วงเจ้าเห็นแล้วก็ผ่านไปสมัยหลวงพ่อเป็นฆราวาสเหมือนกันไม่นึกถึงวัดวารามก็หนักบวชเป็นเนรศึกมาแล้วนะเรียนมานักธรรมโทมันรู้มันหายไปไหนหมดนี่คือทางโลกโลภะโมหะโทสะโมหะครอบงำเหมือนอยู่ในป่าทึบไม่รู้จักวัดวารามรู้ว่าวัดรู้ว่าพระ ารวาสก็เริ่มรู้จักว่าธรรมะนั่นคืออะไรมีเศษวิโสอะไรไม่รู้จนกระทั่งมามีครอบครัวก็มุ่งแต่ทำมาหากินดิ้นรนทะเยอทะยานจะหลับจะรวยหาจะเงินหาจะทองไว้จะตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวลืมวัดลืมวาลืมพระสงฆ์วงเจ้าไม่อยู่ในใจเลยมีที่ข่าวเรื่องสมัยเป็นนิสัยคารวะแต่ไม่รู้จักวัดจะเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมะเป็นยังไงไม่รู้แต่รู้จักว่าพระป่าพระปฏิบัติกรรมฐานในป่าชอบไปหาเลขาบัตรเบอร์ไปทำนองนั้นทั้งหมดมาเทียบดูเรามาบวชก่อนจะมาบวชเราก็ได้มีทุกข์มากทุกข์ที่กินยาตายฆ่าตัวตายชีวิตคารวะผ่านมาทุกรูปแบบงานทุกอย่างไม่เคยทำก็ต้องทำไม่บาไม่เคยหามก็ต้องหามหนักเอาเบาสู้แท้ชีวิตก็ไม่รอดผ่านชีวิตมาก็ไม่รู้ว่าวัดมันน่าเอาวัดไม่เคยคิดฆ่าตัวตายกินยาตายแต่ยังมีบุญกรรมที่ว่าไอ้คนกินยาตายฆ่าตัวตายนะบาปตัวนี้ยังกลัวกลัวบาปอย่างนั้นมานึกถึงพระป่ามาเล่นกระสินเพ่งไวอันนี้คือว่าวิธีกรรมบารมีกรรมกำลังจะให้ผลจึงได้เห็นธรรมะเกิดจึงว่าธรรมะพระเจ้ามีจริงขันธ์มีทุกข์แล้วแล้วก็เห็นการแสดงดีเกลต่างๆเห็นแล้วตัวโมหะมันแสดงรู้แล้วนี่คือธรรมะมันเกิดโดยนั่นคนทั้งโลกเนี่ยเขาจะมั่วจะทำมาหากินเขาไม่ถึงวัดวาอารามไม่ถึงพระสงฆ์องค์เจ้าคนที่สมนงเจ้านั่นแหละทรงมีนิสัยมาเที่ยวมาวัดมาวาเราแนะนำการปฏิบัติให้ธรรมะอะไรต่างๆแล้วก็มานึกถึงเด็กนะเด็กๆเล็กที่วัดเราแล้วว่ามันมีบุญนะได้มาฟังคำพูดที่หลวงพ่อแนะนำให้มาปฏิบัติพอเริ่มหันหน้ากับวัดมาปฏิบัติเขาแนะนำให้ก็ปฏิบัติตัวเองมาตลอดที่ถูกดูมาตลอดเคร่งครัดทำมาตัวเองมาตลอดไม่เมตีที่แนะนำเหมือนพวกเมตีหรือพระในวันเราอันนี้ก็คือความเพียรพยายามของหลวงพ่อเองเนี่ยพอมันทุกข์บังคับไหนๆทุกข์มันทุกข์ในชาตินี้ภพนี้เพื่อคนมาจนกระทั่งมันรู้ความจริงขึ้นมันมีในโลกมาย้อนดูพระพุทธองค์ตรัสว่ามันมีเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะไม่มีใครจะมาพุทธเจ้ากันได้มาเสริมสร้างตกแต่งขึ้นมาไม่มีมันมีของมันอยู่ดังนั้นพุทธเจ้าจึงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกหูตาท่านสว่าง แต่ว่ารู้แจ้งโลกหมดเลยจึงมาเรามาปฏิบัติจึงมารู้ความจริงว่าในตัวเราเนี่ยรู้แจ้งในตัวเรามันมีนอกเหนือกว่านั้นนะแค่นั้นแต่ก่อนผมก็มืดเหมือนพวกท่านฉะนั้นผมพยายามจะหาทางที่มาเอาของจริงมาประกาศมาสาธิตให้เข้าใจว่าในโลกนี้มันมีอะไรก็ไม่โลกอื่นไกลในโลกในตัวเราคำว่าโลกก็มีถูรู้แจ้งโลกก็โลกหกเมืองตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่พระเจ้ารู้ท่านก็มาเผยแผ่ให้เราปฏิบัติตามจึงมารู้ความจริงว่าโอ้ธรรมะพระเจ้าเลยสว่างเหมือนดวงตาที่สว่างสวยจึงได้มีพุทธพจน์ขึ้นว่ากายเยกายามุปัสสีมุนีปัสสามุมุมุปัสสีญาณสิผู้ได้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกลับไปเพราะว่าในโลกเสียดายทำไมจะไม่หายอย่างผมเห็นของผมก็เหมือนพระพุทธเจ้าเห็นน่าเบื่อหน่ายที่สุดแล้วเห็นคนข้างนอกนี่เหมือนไร้สาระเลยมันมีอะไรแจ่มสารอะไรเหมือนเราแต่ก่อนเมื่อกันวิ่งไปวิ่งมาหาเงินทองดิ้นรนเพื่อล่ำเพื่อรวยเหมือนกันกับเรามาก่อนพอเรามาปฏิบัติมารู้ความจริงหูตาสว่างไอ้เราไร้สาระมาย้อนรุ่นต่างรังเกิดเราเกิดมาในมูดคูดเนี่ยเป็นของเน่าเปื่อยเป็นคนน้ำเลือดน้ำหลองน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ใช่ของดีของเดียอะไรแล้วเราก็มาอาบน้ำทุกวันทุกคืนทุกวันจนนี่เองพุทธองค์จริงเบื่อหน่ายในสังขารขันธ์บวชขันธ์ท่านเบื่อเพราะมันสกปรกในปริยัติเขาก็บอกว่าไม่ตามก้าวรูปอาหารการกินแต่ละวันลงไปมันก็เข้าแล้วมันก็ออกกายามันก็ออกวันทั้งวันละเห็นละเอียดมันก็ออกมาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งหูทั้งกายทั้งเล็บทั้งตีนอะไรต่างๆทางผิวหนังออกมาก็เรียกว่าขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ฟันขี้ไข่ขี้เล็บขี้ตีนมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยอันนี้คือความจริงที่มันมีอยู่ในโลกพระเจ้าไม่ได้ตัดมาไม่ได้เสริมสร้างมันมีของมันอยู่ในมนุษย์ที่สมมติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลตัวเราเขาเห็นแล้วจะรู้ความจริงมันไร้สาระจริงๆน่าเบื่อหน่ายเห็นแล้ววันนี้ผมยิ่งพิจารณาให้เราพิจารณาแต่ผมปัญญานี่ผมจะสาธิตเรากระดานมานี่เพื่อจะเอากระดูกมาพิจารณาตั้งปัญหาถามตัวเองมันไปไหนเนื้อหนังผมคนเล็กฟันหนังเนื้อหนังกับไตใจผมมันไปไหนมันดีอยู่อันนี้ของมันไม่ดีก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดเอามาเป็นอารมณ์อยู่แล้วแก่เจ็บตายแล้วมันมีของมันอยู่เนี่ยท่านมาเห็นแก่เจ็บตายสมณะทางบรรพชาเนี่ยท่านก็ออกแสวงโมกขธรรมจนสำเร็จตรงนี้พวกเรามาเป็นสากยบุตรเป็นลูกตถาคตเราก็เดินตามรอยนี้สิเอามาเป็นโรมส ใช้สติปัญญาพิจารณาสมัยพุทธกาลเนี่ยไปฟังธรรมะพุทธองค์พุทธองค์จะรู้แจ้งจะพูดแต่ของจริงอย่างพระทวทีไปเล่นน้ำก็ยิงแค่สยามพยายามขโมยเพชรพวกเพชรพวกอะไรต่างๆรู้เรื่องสีหนีไปแล้วมันก็ตามมาเจอพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าอยู่ไรฝ่ายพวกท่านเรียนนักธรรมท่านจะรู้ประวัติมาว่าเห็นหญิงแพทย์ยาพระพุทธองค์ก็ตอบพระทวทีว่าไม่เห็นแม้มันจะไปตามไปพระพุทธเจ้าก็ถามพระทวทีว่าจะตามหาแพทย์หญิงแพทย์ยาดีหรือตามหาคนดีพระทวทีว่าหาคนดีผู้เจ้าก็สาธยายอริยสัจสี่จนกระทั่งพระทวทีมีศรัทธาออกบวชตามพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็ได้พระทวทีนี่เป็นกำลังอีกประกาศศาสนาสักหน่อยและตอนนั้นทำไมเราฟังแล้วเขาศรัทธาเขายอมรับควรจริงไม่ได้นั่งกรรมฐานอะไรเลยนะแล้วก็มีหญิงอีกคู่หนึ่งผัวคู่หนึ่งอุบาสิกาผัวไปดูก่อนไปฟังพระเจ้ากลับมาก็ต่างคนต่างนอนนั่นแล้วพออุบาสิกาไปดูก็ไปฟังพระเจ้าผู้จะรู้แจ้งกันจะพูดจะใส่ใจทำแน่นอนไหมวาติกาคนนี้รู้แล้วมันไม่ไร้สาระจริงๆกลับมาบ้านยกบ้านดูช่องให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องอะไรต่างๆไปหมดนี่โดยสมมติว่าญาติพี่น้องหรืออะไรต่างๆไปบวชนางวิชุณีล่ะแล้วก็อายัตตาวุ่นวายบนท้องบนใบก็เหมือนยุคนี้สมัยนี้แล้วใครมาทั้งว่าโลกวุ่นวายมหาความสงบมาเจอพระเจ้าว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแล้วก็เข้าไปหาพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแน่ทุกข์เพราะเป็นงั้นวุ่นวายเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็เข้าใจในสัจธรรมพ่อแม่ตามมาเจอก็เลยบอกแสดงธรรมก็ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกในพุทธศาสนาวิญญาณก็ต้องมาบวชก็มีอันนี้ถามเรื่องสมัยพุทธกาลก่อนในบ้านเมืองมันไม่ค่อยใช่เลยก็ไม่แน่เหมือนกันเราไม่เห็นมีแต่วัตถุท้าวรในอินเดียพังไปหมดบ้านเศรษฐีและต่างๆแค่เราทุกวันนี้นะมาบวชมาปฏิบัติในสำนักปฏิบัติคิดดูสิย้อนหลังไปตั้งแต่เราจำความได้ขึ้นมาจนปัจจุบันเราได้เรียนมาจบหมดทั้งโลกดินโลนน้ำเงินน้ำทองมาแล้วเดินมาบวชมันหายไปไหนไม่ได้ติดตัวมาไหมจบปริญญาโทเอกอะไรธรรมดาเงินได้มามันก็หมดถ้าไปปลูกบ้านบ้านก็ฝังดินมีที่ที่ก็เป็นดินเงินได้ไหมไม่ได้อาศัยมัน นี่เราลองพิจารณาตัวเราแต่ละวันเกิดมากินข้าวตั้งแต่เกิดมาเติบโตด้วยอาหารข้าวหวานกินไม่เข้าก็ไม่ได้ทุกข์หิวเข้าไปแล้วไม่ออกก็ไม่ได้ทุกข์ปวดท้องต้องไม่ออกแล้วสบายเหมือนน้ำมันเทไหลตลอดเวลาก่อนผมไม่เห็นมันอย่างนี้สมัยผมกล่าวว่ามืดแปดด้านไม่เห็นนะพอมาบวชมาปฏิบัติจึงเห็นแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีมันไหลไปเหมือนสายน้ำนะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเสื่อมไปทิ้งไปเหมือนเรากินข้าวในท้องแล้วมันก็ผมอุปมาตัวผมเหมือนตอกลางน้ำเนี่ยตอนนี้ตอมันยังไม่ถูกมันก็ยังกวนกระแสน้ำอยู่วันคืนผัวผ่านไปผ่านไปน้ำมันตอยังไม่ถูกวันหนึ่งมันก็ต้องเอาถูกเพราะบูมันก็ไหลไปตามน้ำหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นแกนสารอะไรแต่เรามาบวชนี่เราเข้าใจเข้าใจในโลกมนุษย์การจริงนะผมไม่อยากพูดอะไรนะที่นี่ความกรุณาเรามาชินนะหมายเข้าใจนะในอารมณ์กรรมฐานทำไมต้องเอาเรามาเป็นอารมณ์นี่สำคัญตัวนี้ถ้าเราเอาเราตัวเราเป็นอารมณ์ถ้ามองไปข้างนอกมันจะเข้าใจไอ้เขาเราเนี่ยมันเหมือนกันนะธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกกายใจเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันกินทายหลับตื่นเหมือนกันหมดเลยไอ้มันขัดเคืองในใจเนี่ยมันเป็นอะไรนั่นคืออ๋อเรื่องของสมมุติไอ้สัตว์บางคนตัวตนเราเขาเนี่ยมันขวางอยู่มันปกปิดมันติดกันอยู่ตรงนี้ตรงนั่งที่จริงมันเหมือนกันหมดเลยหายใจเข้าออกเหมือนกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันผมขนเล็บอะไรมีเหมือนกันหมดครับนี่เราพิจารณาตัวเราเองจะเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองว่าเออนี่เราผิดนะตัวรู้สึกมันอันตรายอ่ะมันเป็นตัวมารอะไรต่างอย่างนางพิสุณีเขาบอกมารรู้หน้าตามันหมดแล้วมันจะมาแบบไหนอะไรต่างๆมันหลอกลวงต่างๆพอรู้มันแล้วมันก็หยุดเพราะในตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยตั้งแต่เกิดมาเลยอะดูในกองมูดน้ำเลือดน้ำเหลืองมาตลอดพอโตหน่อยแล้วต้องคันผิดไปนี่ตัวต้องคันผิดว่าสวยว่างามว่าดีว่าเด่นอะไรต่างๆตัวรู้สึกนั่นเองเหมือนผมสมัยเป็นคารวาสเหมือนกันมองเมียนอกเมียนธรรมะเลยว่าศาสนาธรรมะในพุทธองค์เนี่ยมันดีได้อะไรเดี๋ยวนี้จึงมารู้ว่ามันสัจธรรมนั่นเองคือความจริงถ้าเราตายไปเราได้อะไรเนี่ยผมย้อนมาตอนผมไม่ถึงผมย้อนไปย้อนมาถ้าผมไปก็ยังเก่าเลยไม่เชื่อก็มาปฏิบัติตลอดมาจนมันรู้ความจริงอย่างนี้ไร้สาระหมดลมก็หมดเลื เอาหน้าเงินนางอะไรก็เน่าเปื่อยเอาไว้ฝังดินใส่อันตรธานฉันเราจะเอาอะไรถามตัวเองจะเอาอะไรถึงจุดนั้นเราจะเอาอะไรแต่ละวันนี้คนทำงานนี้ผ่านมานี้มันได้อะไรขึ้นมาเพียรนะเป็นอารมณ์แค่กินในท้องมันยังออกแล้วข้างนอกดิ้นลงกันเหนื่อยเปล่าทางโลกจะไปและตายแล้วเหนื่อยเปล่าไม่ได้แต่ทางธรรมนี้ได้ได้ดูตัวเองได้ภาวนาตัวเองได้รู้แจ้งตัวเองแล้วจะเข้าใจว่าถ้ามีธรรมะมีสมาธิสติแล้วจะได้เข้าใจไม่มีอะไรเป็นแกนสารใดเลยก็ไม่เอาทั้งโลกเอาเลยหยุดละหยุดละโลกโกรธจะไม่เอาละไม่หลงมันละทั้งโลกรู้แจ้งกินรสสัมผัสภายนอกจะไม่ยุ่งกับมันละก็มุ่งหน้าภาวนาไปนิสัยสมณะเนี่ยอันนี้เขาเขียนไว้สมณะแท้จริงคืออาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปวันถือผ้าบางสกุลญาติโยมก็ถวายให้บริสุทธิ์เสนาสนะคือวิเวกสงัดบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมาธิสติปัญญาของเราให้เกิดคือลาเพศาอย่างเก็บได้ใครปวดแค่นี้ปัจจัยสี่อย่างเสื้อผ้าก็อาศัยผ้าบางสกุลผ้าก็อาศัยดินบาทเลี้ยงปีแข้งตัวเองที่อยู่ที่นอนในเสนาสนะที่กระปุกมายาโยมก็หาที่วิเวกที่สงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมดังนั้นเองนิสัยสมณะนอกนั้นไม่ใช่ดิ้นรนไปหานู่นหานี่นั่นทะเยอทะยานเลยไม่ใช่หรอกเพื่อให้ไว้ใจอาศัยวิเวกอาศัยที่สงัดเพื่อพิจารณากายคตาสติผมคนเล็บฟันหนังพิจารณาเนื้อหนังของอันเน่าเปื่อยตั้งเล็บจนโตทำไมมันอยู่อย่างนี้เอาคนแก่ก็มาเอาคนเจ็บก็มาพิจารณาเอาคนตายก็มาพิจารณาเราก็ต้องไปแนวเดียวคือสัจธรรมแก่เจ็บตายนี้ไม่พ้นแล้วเราจะได้อย่างไรไปทั้งโลกนะเขาดิ้นรนนะเขาได้ไหมไม่ได้นอนหลับกันหมดตายวันมีเงินก็อยู่ธนาคารมีแบงค์เยอะๆก็อยู่ธนาคารถ้าอยู่บ้านก็อยู่ในหีบในห่อไปหมดไม่ได้ติดตัวอะไรทั้งอย่างมีแต่อยู่ชุดวันเกิดนี่แหละคือสัจธรรมมันมีเพราะมันอยู่ในโลกนี้ผมมาหลวงพ่อมาชี้แจงมาแนะนำให้ไปคบคิดเอามาเป็นอารมณ์แล้วจะเข้าใจในตัวเราแล้วเข้าใจแจ้งแจ้งออกไปเรื่อยๆว่ามันเที่ยงไหมมันดีไหมถ้าดีไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องซักเสื้อผ้าถ้ามันเห็นสิ่งมันก็พิจารณานั่งพิจารณาอยู่นั้นเราซักผ้าก็พิจารณาอาบน้ำก็พิจารณาด้วยมันเป็นอารมณ์มันสกปรกจริงๆนี่คือความจริงบ่อยๆนั่งเลื่อนเข้ามันก็ลงเองแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เห็นมืดแปดด้านเลยอย่างนี้จริงว่าโอ้มันมีของมันอยู่ก็เหมือนพระพุทธองค์มันมีของมันอยู่การจะมาเผยแพร่ขึ้นมาจึงตั้ง เรื่องขึ้นมาว่ากายเยกายาอุปสีวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกกระปริเสียในโศกแต่จะไม่หายเป็นของเหม็นของเน่าเปื่อยจะถือตัวถือตนมันก็ไม่ถือมันเห็นแล้วมันเบื่อแล้วเบื่อหน่ายแล้วถอดถอนแล้วแหมแล้วนี่เด็ดละสติปัฏฐานสี่ให้เอานี่มาเป็นอารมณ์จะกินก็ต้องกินเป็นอารมณ์ว่าอาหารกินไปมันดีไหมกินด้วยสติอย่ากินด้วยความหิวความอยากมันก็ไม่ถูกกินด้วยสติที่เจริญนะดังนั้นพุทธองค์จึงว่าฉันกินอะไรให้พิจารณาก่อนกินบริโภคการนุ่งห่มเสื้อผ้าก็ต้องพิจารณาก่อนเสนาสนะที่เรานอนก็ต้องพิจารณาก่อนไม่ว่าจะต้องพิจารณาก่อนใช้สติปัญญาพิจารณาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานนั่งกรรมนอนตั้งสติเลยเรากินยาคนละป่วยเราไข้เราใส่เสื้อผ้าไปซักไปก็เพราะมันปกปิดของไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆหรือว่าตัวดีไม่ใช่ไม่ใช่ของเน่าของเหม็นว่าไปนอนก็อาศัยมันกันแดดกันฝนอาศัยมันไปเห็นแล้วพระเจ้าว่าเครื่องอาศัยบรรพชีอาศัยและต่อมาเราอาศัยตามองอาศัยหูฟังเสียงอาศัยทีมเดินอาศัยมือทำงานกินข้าวอาศัยมันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของเราสัญญาเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นเห็นสัญญาธรรมร่วมเกณฑ์มันก็เบาไปเบาไปไม่ติดยึดจะถือว่าตัวดีไม่ใช่ผมเองยังไม่ถือว่าใช่ตัวดีเลยตอนนี้ผมยังพอที่จะชี้แจงไม่ได้จะให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปจะดูผลของมันไปใครเป็นยังไงอะไรไม่ว่าพระผมว่าพวกท่านจะเอานี้เป็นอารมณ์ขึ้นมามันบ่อยมันเบื่อนะท่านจะรู้แจ้งต่อไปข้างหน้าจะถือว่าเรามีดีเลิศอะไรต่างๆอย่าไปคิดบางคนอาจจะเข้าใจผิดแก่ตัวเสียสอนคนเขาสอนได้แนะนำเขาได้แต่ก่อนจะแนะนำเราได้เนี่ยเรามีอะไรดีในตัวเราบ้างนี่สำคัญด้วยไม่งั้นมันลำบากแน่ให้ปฏิบัติให้ทำยังไงอย่างได้พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านแนะนำพิจารณาอย่างนั้นพิจารณากายกับตาเสียทีอันนี้เป็นสมุฏฐานถ้าคนมีนิสัยแป๊บเดียวรู้เลยมันเข้าเลยจริงว่ามันจะอ่อนตัวของมันตัวรู้สึกมันจะรับกันดีว่าจริงว่าพอจริงมันก็จะหยุดไม่ความรู้สึกมันจะไปดื้อแพร่งอะไรของมันนะตาของจริงไปมันดื้อแพร่งนะมันยอมรับกันดีเลยมันจะอ่อนตัวของมันใช่อ่อนลงไปเลยพูดเสียงอ่อนลงไปเลยอันนั้นรู้สึกมันหลงรู้สึกมันหลับไปแล้วยิ่งฟังด้วยสติสบายมันใจปั๊บตัวรู้สึกจะไม่ดื้อแพ้งเลยตัวเที่ยงไปได้สบายเลยแล้วก็เอาเป็นอารมณ์เวลาวิเวกวิวสงัดแล้วก็เอาตัวเรามาเป็นอารมณ์เอาศพน้อมกระมาแล้วก็เอาปัญญโกน้อมมาไม่ว่าอะไรสัตว์เนื้อหนังเราเปลือยมาน้อมมาใส่ตัวเรานี่เหมือนกันเป็นสัจธรรมเหมือนกันไม่มีใครจะมีเสวีโสอะไรลมเดากันเน่าเปื่อยเหม็นเหมือนกันกับเราแม้แต่ยังมีลมหายใจก็ไม่กี่วันเนี่ย อาบน้ำก็เหม็นกลิ่นออกมาแล้วเหมือนกันเป็นสัจธรรมในการปฏิบัติธรรมน้อยคนก็จะชินนะไม่ได้ให้ไปทำเอาทำเอาอันนี้ชินนะเราไปคบคิดที่เจรนาดูตามไปดูที่ถ้าจริงเมื่อไหร่มันลงมายอมรับความจริงมันลงแต่มาวู้ว่ามันไม่ได้บารมีของเราสมาธิสติเรายังอ่อนยังอะไรคงก็ฟังธรรมะฟังด้วยสตินี้นิดเดียวมันแวบแหลมมันเข้าใจแล้วยอมรับทันทีเลยคนนั้นเดินตามแล้วเดินตามกระแสสัจธรรมไปนั่นเรามาบวชผมเองแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยใกล้ศพทั้งหลายหรอกดังนั้นผมยิ่งใกล้ศพมานอนในป่าช้านอนในหลุมฝังศพนอนในหน้าผาก็จิตผมดื้อมากเลยมันตายตายตายไปซะคิดฆ่าตัวตายกินยาตายยังทำเอามันตายตายไปซะคนที่สุดมันจะได้ลงพูดตัวเองมาตลอดไปขอเดินตามผมไม่เอาจนกระทั่งพรรษาสิผมรู้ตัวผมพอพ่วงได้รู้ตัวเองนะมันจะเอาได้เอาแล้วพานุ่มหนุ่มสู้ไม่ได้อันนี้เรื่องของธรรมะเอาจริงเอาจังเขาอันนี้ผมดูแนะนำให้ดูคอยดูมันยังฝืนนะก็ยากอยากได้นะธรรมะอยากได้ทุกคนอยากได้ธรรมะแต่เอาไม่เป็นดังนั้นวันนี้ผมจะมาชี้แจงแถลงให้เข้าใจในเรื่องของกายกายในเพียงสมมุติว่ากายในตัวเรามีศีรษะมีสองแขนมีหน้าท้องมีหลังมีขามีอะไรเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อผิวหนังไตไส้พุงอะไรต่างๆนั่นไปจิตลักษณะคำว่ากายเนี่ยมันสมมุติรวมเป็นหมดก็เรียกว่ากายรวมหมดเลยว่าลูกประคันที่จริงมันมีแค่ลูกกำนามเท่านั้นพอโตว่าลูกกุบลูแล้วพออะไรก็ทบก็ลูแล้วนี่แค่นี้หนึ่งไม่ลงมาไอ้ลูกเนี่ยมันตัวกรองไอ้ลูกกำนามนั่นรูปอย่าละโกรธมุนเช้าอ่ะรูปไม่เที่ยงรูปก็ไม่ใช่ตัวตนคำพูดยังรู้เลยรูปคงเป็นรูปแล้วมันก็ไม่เที่ยงตั้งเล็กจนโตวันนี้มันไม่อยู่มันก็ไหลไปเลยนั่นรูปมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็มันรูปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อาการเป็นอนัตตาเลยก็หมดลมปั๊บสลายเลยนั่นแหละอนัตตาอันนี้จังอนัตตาสุญญตาอะไรทุกขณะไปเมื่อเราไปพิจารณาโมลนาสติโนควรตายดูคนตายแล้วมีอะไรเน่าเปื่อยไปเขาไฟฟังเนี่ยแล้วเรามาดูปัจจุบันไปแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปตลอดไม่ต่างอะไรกับน้ำไหลไปตลอด กินหายอยู่ตลอดเสื้อผ้าขาดแล้วขาดติดตลอดซักแล้วซักเปลี่ยนอยู่ตลอดถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นใจยากของเราน่าเบื่อหน่ายเบื่อตัวเองนั่นแหละเบื่อสังขารรูปขันธ์ในดั้งตาซ้ำซ้ำซากซากนี่เหรอว่าดีว่างามว่าดีรู้เองฝึกตัวเองมาตลอดไปอยู่ร่วมคณะสงฆ์ผมก็ไปอาบน้ำในห้องส้วมฝึกจิตผมมาตลอดจนแน่นอนใจว่านิ่งไม่ปฏิกิริยาอะไรก็ที่รู้ว่าสบายหลอดสายไม่ปฏิกิริยาไม่ปรุงแต่งไม่รังเกียจเดียดฉันแล้วก็สบายเนี่ยผมฝึกของผมมาตลอดจึงได้มาลักษณะอธิบายมาแสดงให้เข้าใจผมเดินแนวนี้ผมจึงได้เข้าใจเลยกรรมาพุทโธของโอไม่ได้สร้างมามันมีของมันอยู่ในตัวของแต่ละคนเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันใดๆหรอกพอหมดลงก็เน่าเปื่อยอันตรธานมันหมดแล้วเอาเราอะไรเอาอะไรไปได้นักปริยัตินักเต้ก็ตายแล้วไม่ได้ตอนอยู่ให้รีบทำบุญทำทานเพื่อจะได้เป็นอันนี้สงเป็นสัมปรายาภพมาเขาก็ว่าไปแต่เราปฏิบัติเนี่ยทำปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็หลุดพ้นไปไม่ติดยึดทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็จบอันนี้มาปฏิบัติไม่ว่าทุกกรณีฟังแล้วประกอบคิดกับองค์คอยวางมันเราต้องตายแน่นะหายใจเข้าตายออกตายอยู่ทุกวันตายทุกวันทุกเวลานาทีแล้วจะเอาอะไรก็ไม่เอาเพราะไม่เอาเรื่องโกรธมันจะหยุดไม่ดีนอนแล้วอาหารในมันก็ไม่มีแล้วมันก็ฟอตัวรู้สึกฟอลงไปตัวโมหะมันจะตัวโลกแม่อาศัยกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งอาศัยผ้าแล้ววันหนึ่งอาศัยแค่ปัจจัยสี่อันนี้ใส่สี่เนี่ยแล้วอาศัยอยู่เนี่ยไม่ต้องดิ้นรนแล้วใส่ผ้าก็บินบาทเลี้ยงชีพบางทีก็อาศัยข้าวคนบาทผ้าไปอาศัยข้าวมูลที่กินไปประหยัดประคองไปวันหนึ่งภาวนาไปวันๆจนกระทั่งมันสยบลบก็หลงไม่มีละลบละมันก็เบาลงเบาลงได้มาแล้วก็โยนช่วงกลางได้มาก็โยนช่วงกลางไปเพื่อเอาดอกออกผลมาโตไปเรื่อยๆไปเรียกว่าธนาคารก็กับเราคู่กันไปใช้ดอกเบี้ยต้นทุนไม่ต้องแบกที่เรื่องมันถ้าดอกเบี้ยมาเลี้ยงจนกว่าเราตายไปเผาไปให้หมดมันก็สบายแหละนี่เราได้ไปทางนี้นะทางรู้แจ้งเห็นจริงในโลกนี้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารจริงมีธรรมะพุทธองค์ท่านนั้นที่เป็นแก่นสารมีสมาธิมีสติปัญญาไปในแนวนี้สบายเนี่ยนะทางโลกไม่ได้เหนื่อยเปล่ามีเงินเท่าไหร่ทุกีแสนหมื่นล้านมีตึกที่ชั้นยศชั้นทิ้งหมดมันก็ให้ตายาดมันถอดถอนต่อไปไงถ้าก็มันทำไมมืดมันก็ตายกันไปหมดไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานไม่ว่าเหลงอะไรมันก็ตายไปหมดตกลงมองไว้ไม่หมดมีเงินก็ไม่ได้เอาไปอะไรแต่เราได้ไปตามพุทธเจ้าที่อยู่กับพุทธเจ้ามีคุณอนุภาพสมาวะสังฆานุภาพอนุภาพบาลีเจ้ามีหมดมีธรรมะเป็นอนุภาพมองเห็นหมดโลกเลยก็เชื่ออยู่ว่าผู้ที่พาท่านจะมีกระแสเดียวกันทั้งก็มาบอกแนะนำช่วยให้สังคมโลกให้สันโลกพ้นจากความทุกข์ไปไม่สุขสันติสุขอย่างองค์เคยบอกองค์นั้นมาบอกองค์นี้มาบอก แนะนำมาฉันก็ต้องมาแนะนำพวกท่านต่อๆไปเพื่อไปในสายเดียวกันคือเอาธรรมะเป็นร่างกายเราอาศัยมันเกิดมาในหมู่คู่กันไม่ใช่ว่าเราดีอะไรฉะนั้นผมจะบอกไปมันตายมันจะปวดตัวเด็กยังไม่ได้ล้างโคตรมาใหม่ๆนั่งแดงๆมาสาธิตให้ดูไม่จะมาสำคัญตนว่าตัวดีเลยสวยงามเลยที่นี่เป็นสาธิตที่นี่ผู้เจ้ามีอยู่จะมาแนะนำให้เรามาพิจารณากายกับตาสติหัวเองกายในกายจะให้โศกเศร้าโศกเศร้าเนี่ยหายที่มันเป็นจอมปลอมไม่ใช่ของจริงจังก่อนฉันอะไรของมันนะก็เมาต้องบ่อยๆเนืองๆเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆถือว่าเอาอารมณ์ถือว่ากรรมฐานเป็นอารมณ์ไหมกินก็เป็นอารมณ์นั่งเป็นอารมณ์นอนเป็นอารมณ์ไปเลยร่างกายเนื้อหนังเน่าเปื่อยเกินวันสติไปในตัวมันเลยวันกูตายกูไม่เอาอะไรแล้วกูตายได้อะไรไปกูเอาธรรมะภาวนาไปได้มันก็ได้สมาธิได้สติปัญญาเขาฟังเขารู้แจ้งบอกเขาไม่ได้ปฏิยุติอะไรกูแม่เลยใครจะด่าจะว่าก็ปล่อยให้เขาด่าก็ว่าไปเรื่องไรสาระเป็นลมเป็นแรงไปเลยนั่นๆๆมันเห็นไปหมดคำพูดคำอะไรเป็นรูปเป็นแรงและสาระดีไม่ดีก็เป็นใสสาระไม่อยู่ในอำนาจโลกธรรมแบบจบก็อยู่อิสระทำไมอิสระแล้วร่างกายของเรานี่ต้องทำให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาเรายังมีแข็งแรงทำสะอาดสะอ้านทำไปอยู่ในหมู่คณะเดียวกันเนี่ยทำเพื่ออุทิศให้พุทธศาสนาทำเพื่อเอาธรรมะพระเจ้ามาใส่ตัวเราอุทิศเป็นสร้างบารมีตัวเองไงขยันหมั่นเพียรทำไปตื่นเช้ามาก็มาล้างจีนข้าวเสร็จแล้วก็ทำงานในครัวพี่น้องเราภายนอกอย่าไปยุ่งกับมันนะแต่อย่าไปแตะมันนะพูดแล้วให้มันไปเลยพอเราไม่ดีก็ใช่รับมันเลยมันดีอ่ะมึงดีไปกูไม่ดีกูก็ไม่ดีไปต่างคนต่างอยู่มันสบายสบายมันก็ตายเราก็ตายแต่เราตายก่อนมันทำจิตใจตายทั้งหมดเรื่องหมดเลยแต่รู้แต่ท่าเดินเห็นมันอยู่เฉยๆเดินไปเดินน้ำไปอะไรเดี๋ยวมันก็ไปหาเงินด้วยกันทั้งนั้นแหละลมดับตายมันก็เอาอะไรไปอ่านมันออกหมดมันหลงตัวเองไอ้เราไม่หลงตัวเนี่ยมันคนละมุมดังวันนี้เป็นวันพระผมจึงมาพูดเน้นหนักในเรื่องกายกับตาสติพิจารณาอย่างเดียวผมคุ้นเลยฟันหนังที่พุทธเจ้าวางไว้ให้เราอาบน้ำก็พิจารณาล้างหน้าพิจารณากินก็พิจารณาจะนอนจะเดินจะอะไรพิจารณาตัวเองเนี่ยเนื้อหนังของเน่าเปื่อยอะไรต่างๆนี่มันดีมันเดชอะไรต่างๆโลกโกรธมันจะเบาเลยแล้วตายเราได้อะไรไปมองไปจนตายเลยตายมันได้อะไรตายทุกคนแต่มันเราไปได้ไหมไม่ได้เป็นเข้าฐานไปหมดไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วกูจะโลกไปทำไมกูก็หยุดไม่โลกตามมึงไม่ดิ้นรนตามมึงกูก็หยุดกูก็มาภาวนาพวกกูไปตัวนี้เราได้ได้บวชได้ภาวนาได้เจริญธรรมหาวิเวกหาที่สงัดเจริญบำเพ็ญสมณธรรมของเราเจริญสมาธิสติของเราเรื่อยไปพิจารณากายกับตาสติของเราเรื่อยไปแล้วไม่จะค่อยเบาลงเบาลงไปมันหมดแล้วเนี่ยเพราะเราไม่เอาโลกโกรธหลงไม่เอาเลยไปหลงตัวแล้วมันก็อยู่แล้วเอาละเงามันในรูปนี้ออกให้หมดเอาเป็นเงาไปสัญญาเสียออกไปวางก็ว่างแล้วมันก็จบอารมณ์นิพพานก็มาแทนแล้วไม่มีตัวตนเลยว่างเปล่าสบาย จะนั่งก็ว่างจะเดินก็ว่างว่างกลางวันกลางคืนมองมันได้ว่างหมดนอกนั้นเป็นสิ่งสมมุติหมดก็ตายหมดสมมุติมนุษย์คนไม่มีแล้วจบไม่เอาแล้วก็เข้านิพพานแล้วนะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาสาธิตมาชี้แจงแถลงให้ทุกคนถืออารมณ์กรรมฐานเป็นหลักจะทิ้งมันเป็นยาวิเศษคือความจริงในตัวเราไม่ใช่ว่าดีเด่นขี้ทั้งตัวขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ปากขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้ใครอะไรก็รู้สบู่หมดไม่รู้ขี้ขี้ก่อนน้ำกรรมขี้กินไปขี้ไปกินไปขี้ไปตลอดมีแต่ขี้ทั้งวันนี่คือความจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาบังเอิญมาให้ไม่ให้แล้วก็ไม่ว่าอะไรมาทุกวันได้ทุกวันเก็บทุกวันสะสมไปทุกวันกินทุกวันขี้ทุกวันไม่อยู่ได้ก็ให้อยู่ด้วยธรรมนี่อยู่ด้วยธรรมผมขึ้นขึ้นลงลงมาดูเพราะนั้นให้เจริญมรณะสติจะเป็นความตายก็ลงมาใหญ่เขาก็สองที่จะนาตายผมควบเล็กฟันหนังตับไตไส้พุงกายกระตาสติพิจารณาเป็นของดีหรือของปลอมเป็นของดีหรือไม่ดีถ้าดีก็ไม่ตายก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เน่าเป็นตัวทองเลยแต่นี่ไม่ใช่ตัวทองตัวพี่ใครตัวพี่ดังนั้นใหม่ๆมันไม่ค่อยจะยอมหรอกมันว่ามันดีอยู่นานๆเขามันจะค่อยร้อนมันบ่อยเงื่อผมได้30 ปีจึงเบื่อตัวเองเนี่ยคอยชี้แนะให้ฟังเอาเรื่องนี้จะเป็นหลักถ้าเรื่องนี้เป็นอารมณ์เป็นหลักแล้วผมว่าท่านไปตลอดเลยพยากรณ์ในวัดเราจะมีพระที่น่าสมเขียนไว้แล้วนิสัยสี่ตั้งอยู่นั่นแหละนิสัยสมณะเรา1บิณฑบาตเลี้ยงชีพทุกวัน2ถือผ้าบังสกุล3อาศัยวิเวกที่สงัดบำเพ็ญสมณธรรม4อย่ารักษาโลกีลาเทศะแค่นี้แหละต้องตั้งอยู่แค่นี้ขึ้นขึ้นลงลงดูความสะอาดของเราแหละ3 โมง 4 โมงทำสะอาดปลูกต้นไม้กล้วยไม้อะไรทำเป็นสวนเป็นไรลื่นลมอยู่กับธรรมชาติมันก็สงบวันนี้กลางวันผมมานอนอยู่หลังที่จะทำกลางวันไปผ่านมาของลมมันดีเย็นดีก็ทั้ง3 โมงแล้วผมก็ลงในวันนี้ที่มาคำนะวันสิ้นเดือน8 ต้นเนี่ยผมตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้พระเจ้าจึงเข้ามาพูดในเรื่องนี้ที่มันมีอยู่ในโลกผมไม่ได้สร้างมามันมีของมันอยู่มาเปิดวงมาชี้แจงให้เข้าใจในตัวเราในมนุษย์สัตว์ทุกคนในตัวเราเอามาเป็นอารมณ์ที่จะนาซะถ้าเรารักชีวิตของเราเราจะได้ธรรมะถ้าพิจารณาวันนี้แม่บทต่อ ันนังมันพูดขึ้นมาว่าอยู่ตลาดไม่มีเวลาหยุดเลยว่าพอขึ้นมาวัดจะมีเวลาพักผ่อนทำไม่หนึ่งมันหมุนอยู่รอบตัวเลยอันนู้นและนี้อะไรมันรู้ที่พานถ้ามันจะหมุนของมันรอบตัวพอมานี่ละมันทำบัญชีว่าได้พักผ่อนมาที่สงบหน่อยฮะเพราะฉะนั้นที่นี่สถานที่เราสงบเราทำสกอร์ในพวกเราให้พิจารณาดูมันก็สงบเราไม่มีอะไรรอใครดังนั้นวันนี้จึงผมจึงตั้งใจว่าขอแน่ไม่ว่าชีไม่ว่าพระไม่ว่าอุปสมบทิกาอันนี้เราได้เมื่อพระพุทธองค์ท่านแนะนำสาวกทั้งหลายเขาก็เอาเขาก็ได้หาหญิงแต่สยาดีหรือหาตนดีพระเทวทีเป็นต้นเขาก็เชื่อพระเจ้าเป็นกบฏจนสำเร็จแบบกันมันต้องไปหาแพทย์ยาในทิ้งเลยอันนี้ก็เหมือนกันหาตัวเราที่หาตัวเราคงคนเล็บหนังเนื้อหนังหน้าเปื่อยตัวก็ไม่มีแล้วนักยาวเลือกคนหลงก็ไม่มีแนวไม่เอามันก็ผอมลงผอมแล้วแก่ตายผมคนเล็บฟันหนังเน่าเปื่อยไปให้มันไม่มีจริงๆหรือว่ามันมีอะไรเป็นแกนสารแล้วมันก็สบายแล้วภาวนาสมาธิฝึกสติแล้วมันจะนั่งลงมาตลอดแต่ว่าต้องไปเจอแห่งความว่าหมดลมก็ว่างแล้วสบายแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเอาสุขนิพพานไปเป็นภาคินนาสงฆ์ถ้าที่เหมือนกันฉะนั้นวันนี้พอสมควรแก่เวลาขออยู่ติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกองค์ท่านหนึ่งพิจารณากายสตาสติอารมณ์กรรมฐานกายเยกายานุปัสสีญาณสติเป็นอารมณ์ตลอดไปแล้วพิจารณามรณสตินั่นคือความตายเป็นอารมณ์เราจะละโลกหลงไปเรื่อยๆจนกว่าที่สุดแห่งทุกข์